سورة الصافات درس نمبر 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من شيعته لإبراهيم وإن من شيعته أو دلددنا لإبراهيم إبراهيم عليه السلام إذ جاء ربه كلا چرات لے اکڑ خبل ربتا کلا چراغ خبل ربتا بقلب سلیم پزڑ پاک تشرکنا إذ قالا کلا چوویل لی ابیه پلار خبلتا وقومه او قومتا مازا تعبدون دس شیس عبادت کوئی تاسو دویم باب شورو دے پدې دویم باب کې دلائل نقلیه د انبیاء علیه الصلات والسلام نا ذکر کړي او پدې خبره باندې چې وګوره انبیاء علیه الصلات والسلام الله د عجزو او د الله تبارک وتعالى تابعدارو نو فاغي کې اوله واقعې د نوح علیه السلام راوړه او دا غین مخ کې کم ذکر چې شوی وو چې الله تبارک وتعالى یره ورکوونکی لیږي او کم خلق چې دی یره ورکوونکو دعوت اونمنی نو دا غی انجام وګورئ چې دا غی انجام څه شو نو دا غی د پاره اوس واقعیات ضرورت وو چې واقعیات په پیش شي نو لومبای واقعیات نوح علیہ السلام پیش کړه وګوره چې دا غچا نو منلی دا غي وګوره غرقېدل او چې د نوح علیہ السلام منون کی او د نوح علیہ السلام ملګریو الله تبارک وتعالى د سمره غټ طوفان نه بچ کړه نو دوی مو واقعیا اوس د ابراهیم علیہ السلام ذکر کیږي چې وګوره ابراهیم علیہ السلام الله تبارک وتعالى تعجزی کوونکی او الله ته تابعدارو او قوم ته او پلار تا وګوره د الله تبارک وتعالى د دین دعوت ورکي او د ډلې د دنا یعنی مطلب دا چې انبیای علیه الصلات والسلام چې څومره دي هغه د الله تبارک وتعالى د معرفت تفاره خلقو ته د الله وحي او د الله د احکامو د پیژنګلو د پاره خلق ته د الله تبارک وتعالى احکام بیانې پیغمبران نو څومره پیغمبران چې دي ناغه دا یو ډله ده ان هذه امتکم امه واحده دا ستاسو امت چې دي ټولګې چې دي دا ټولګې ستاسو یو نو د تمام انبیاء علیه الصلاة والسلام تولگی دا یو دے نو دا دے وجنوی و ان من شیعتی او دا ڈلی ددنا لابراہیم ابراہیم علیہ السلام اس جا ربه بقلب سلیم کل چراغ خپل رفتا پزڑو پاک تا شرکنا مانا کئی مفسرین ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مانا کئی جا بقلب سلیم یعنی جا بشهادة أن لا إله إلا الله رات لے اکڑو دا اللہ دا توحید پا کلیبا باندے چه بغیر دا اللہ نبل سوک کارساز نشتے نشتے دے کارساز مگر یو اللہ تبارک و تعالی دا رنگی تفسیر تبری مانا کئی بقلب سلیم سلیم من الشرک قلب سلیم قلب سلیم ستویلی شی چې هغه سلامت والی د شرک نه شرک پکې نه وي او دا رنګي اخلاص او مخلص وي د الله تبارک وتعالى د وحدانیت په مسله کې نو دی ته ویلی شي بقلب سلیم رات له وکړو خپل رب ته په زړه پاک ته شرک نه او دا رنګي ابراهیم علیہ السلام امه د دې خبرې ذکر کړي دي چې څوک الله تبارک وتعالى ته په پاک زړه باندې راشي نو هغه انسان چې کوم د پاک زړه والی الله تبارک وتعالى دغه پاک زړه والا چې د شرک نه پاکي او د الله د وحدانیت مسلې پکې نو دغه زړه سلیم زړه والا دی. از قال لیبیه کلی چو خپل پلار تا و قومه او خپل قوم تا ما ذا تعبدون د څه شی ز عبادت کوي ایفکن الهتن آیا د دروغ کار سازان دون الله سیوا د الله تعالی نه بيد الله تعالی نه تريدون تاسو اراده کوي فما ظنكم برب العالمين نصر خیال ستاسو گمان ستاسو خیال ستاسو پر رب العالمین ماندی تاسو د دروغ د ځان نه الی هجر کړی دی الہ خو هغه طویل شي چې هغه د بل د حکم دلان دی نی کارساز خو هغه سوکته چې خالق ته او دا تاسو چې ورته را مدد شوایې دا تاسو چې جوړ کړی دی دا خو مخلوق ته کاغه تاسو د ګټو نه جوړ کړی دی اوم دا ګټ چا پیدا کړی دی الله تعالی پیدا کړی دی نو دا ګټ دی چا څوک یې مالک ته الله تعالی یې مالک ته نو د دې وجنه تاسو کدا ځان نه د ګټو نه ثبوتان متان جوړ کړی دی او تاسو وایي چې را دی زمونږه شپارسیان او دا زمونږ مددګاران دي د الله څخه نو دا د دروغ خبرې دي دا تاسو د دروغ جوړ کړی دي او تاسو څه خیال لري پر رب العالمین باندې نو قطعدا رحمت الله علیه هغه معنی کوي ما ظنکم څه دې خیال تاسو پر رب العالمین پر رب العالمین چې تاسو سروا رب العالمین څه کوي انه فاعل بكم اذا لاقيتموه وقد عبدتم معه غيره تاسو څه خیال لري په هغه الله تعالی باندې چې تاسو هغه ته مخامخ کیدون کیي او تاسو هغه ته مخامخ شئ او تاسو په دنیا کې د غیر الله عبادت کړی نو تاسو بس حیثیت یل تبیا نو د دې وجنا تاسو څه خیال لري پر رب العالمین باندې دارنګي تاسو چې د کوم سيزونو عبادت کوي نو آیا د دې حیثیت د الله تبارک وتعالى په مخ کې باندې تاسو ګورئ نه چې الله تبارک وتعالى رب العالمین پالون کې د عالم دی لګدا تاسو چې ورته عبادت کوي او تاسو ته حجت روا وایي آیا د دې سکارنامې خوراته وخه یې کړ سکارنامه شته د اولوهیت نو چې د کارنامه یې نشته نو بیا هغه رب العالمین په حضور کې بیا ستاسو سیتی فنظر نظرة فی النجوم نو قتل وکړو قتل پستورو کې فقال انی سقیم نو وی ز بیمار ما فنظرة فی النجوم نظر وکړو قتل وکړو قتل پستورو کې دلته باز خلق د ستورو د فارا تصرف ثابتای الان کې دا ورته پته نشته دا 56 نمبر سورت ده کنه په نزول کې او انعام دا انعام پسې نازل شوی دی انعام 55 نمبر سورت ده انعام د دینه مخکې نازل شوی دی ال تچکل ابراهيم عليه السلام د ستورو خبره کوي نو سکي فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين کله ستورو ته وکتل چ کله شپشوا فلما جن عليه الليل قال چ شپشوا په دماندی را کوكبا ویل دل ستوري قال هذا ربي واذا زم عرب کی دی شي فلما افلت نور کله چی په نهي په ستور را ده سار شرنا شوا نو ابراهيم عليه السلام سوي قال لا احب الافلين زپا هغه چاوانی چې پنا پی راضی اغي سره د خدای توب مین نه شم کولی د دې وجنه مولانا روم وای اندر و دې مرود به دلیل ته پکند کې دا سکندو کې او کندو کفرو کې به دلیل روانه اندر و دې مرود به دلیل لا احب الافلين کو چوهلیل تا دې ابراهيم عليه السلام خبر نه دا وريدي چې پچا بنا راضي ز اغي سره د خدای توب مين نه شم کولې زاغی لولوهیت نشم ثابتولی دا ستوری دی دا پناشو. نو باز خلق وی پا ستورو که تصرف ثابتی وی گوره ابراهیم علیه السلام ستورو تاو نکتل نور پسی وی پا قال اینی سقیم چیز بیماری ما. نو دا ستور ببارک خو ابراهیم علیه السلام مخ که دی تقریر کرده دی چه دا زمار اب نشی که دی نو تا سنگ دا سه خبری ثابتی چه کم خلق دا خبری ثابتی خدا غین مخ که ویلی دی چه ستوری سنیشو کولی دا دی وجه ناغ شایر وی تدبرو فی النجوم ولست تدری و رب النجم یفعل ما یورید. ستوری با سو کیست د ستور رب وګوره چې هغه څه کول غواړي تدبرو فی النجوم ولست تدری و رب النجم یفعل ما یرید. تا ته پته نشته چې رب د ستورو څه کول غواړي هم هغه کیږي. په ستورو کې څه خیر او شر لټای. ستوري خو د الله تبارک و تعالی مخلوق دی. نو د دې وجې نه ورپسې الفاظ فقال نو فرمایل ابراهیم علیه السلام انی سقیم زی بیمار ما. ندلتا ابن کثیر رحمت الله علیه معنی که انی سقیم چه زه بیماریم یعنی دزلو زکا چه قوم دستور و عبادت کو چه تاسو دستور و عبادت کوی نماز ما زر درمنده یا تاسو کم بوتان او کم درگاون جور کردی او غیل عبادت کوی زما دا غید وجه نزر دردمنده. ولی سورة الكهف کې وګورئ نبی علیه السلام ته الله تبارک و تعالی سوی فلعلك باخغ نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اثفا. پیغمبر ته علاقت ته ځان غورځئ. نو سړی د بیمار نه هم زیات په تکلیف کې پروت دي پیغمبران. بیمار خو لا بیا هم یو طرف یو ځای درد کوي د هغې لپاره څه علاج خو چې مخامخ غیر چاپیره نه خلق ټول په شرکیاتو کې او ته د الله تبارک و تعالی د وحدانیت مسله بیانای نو په نبی علیه السلام باندې کاڼي ولی ورېدل. ابراهیم علیه السلام یې اور ته ولی اچاو. هغه وایي زه د دې د وجې نه مریض یم. یو مرض هغه د بدن دی یو مرض چې کوم دی هغه د پاره د روح دی لکه څنګه چې نبی علیه السلام متعلق مونږ وایو چې الله پاک وایي ځان علاقه دور غم او تکلیف کې د ځان غرزولې چې د ایمان نه راړي ځان هلاکای. نو د دې وجنه ابراهیم علیه السلام وای ستاسو د دې کاروای د وجنه چې تاسو غیر لاره مدد کوي نو زه بیمار ما فتولوا عنه مدبرین. نو واوړه د دین ابراهیم علیه السلام شا کوونکې فراغ الی آلهتهم نراغ الهه د دوی ته فقال الا تاکلون. نوی ویل ابراهیم علیه السلام ولی تاسو خوراک نکوی مالکم لا تنطقون سشیوی دی تاسو لرا چه تاسو خبری نشی کولی. ابراهیم علیه السلام راغی چه دی سنگ لڑل دا دی دا آغا روزوا تهوارو دا دی او چه دی کمزه تطلل آل تلڑل پل تهوار دا فارا دلتا ابراهیم علیه السلام تا مکملاو شوا. ابراهیم علیه السلام وی وار کا چې دی ستکار سازان وی چې پته او تولگی چې راشی او زی ما مات کړی او ټوکړی ټوکړی کړی می چې دی ته پته ولگی چې وګور دا هو ځان نشی بچ کولې نو موږ لبسو کی نیو قسم لدلی. د دې وجنا په وخت جاهلیت کې هم چې هغه نو هم نمی بوته او هغه تا راغه هغه صحابی بیا خپل کیسه کوي رضی الله تعالی عنہ چې اسلام یې راوړی دی ناغه بیا خپل کیسه کوي او هغه هغه اشعار د نهم نومې بوت متعلق وی آتیتو الی نهم لیتبع عنده عطیرة نسکن کلذی کنت افعل کلذی هم راضی او کلتی هم راضی په بعضی ابیاتو کې عطیرة نسکن کلتی کنت افعل یا کلذی کنت افعل فقلت لنفسي حين رجعت اكلها اهذا اله ابكم وليس يعقل ابيت بديني اليوم دين محمد دين السماء الماجد المتفضل. واذا نهم نبوت تر عالم جزد خبل ها بوتنا اغورما نو چې زراله ما نو زما سوچ ته یو خبر رااله اتیت الى نهم لاذبا عنده چې زدا غسر سو حلال کم دا پونو من سوار کم نو یې په دغه ټیم کې چې ز څنګه رالم نو دا زمنګ په خوانه عادتو عتیره نسکن کلتی كنت افعل من بدغه رنګي چړاوي او نظرانه او لالي کولی دا سلام او د بوت پونو معنی او د دې پونو معنی چې مونږ وې دا غنې کان خلقته فقلت لنفسي حين رجعت اكلها هذا اله ابكم وليس عقل يقل وي ما چکم دینو خپل ضمیر سره سوچ کو او عقل طرف ته متوجه شوم نو ما وی چې دا نوریدون کې داستنګس کون چکم دی چاورینا او عقل پکې نشته دته ز څنګه اله وا د هدایت اغلار ورته اوس کولاویږي نو دی چې د هدایت اغلار الله تبارک وتعالى چا ته کولاوی وګوره هغه د دغې بوتانو نه چې دی عبادت کې ابراهیم علیه السلام ورته وی دی خو نه خوراک کولی شي او نه خبرې کولی شي نه خوراک کولی شي او نه خبرې کولی شي نو دې ته څنګه تاسو اله وایي نو دا خو اله کېدی نشي فراغ علیهم دربم بالیمین نو راغې په دې باندې په وهلو مضبوطو باندې ماته کړو فاقبلوا الیه یزفون نو راغل دوی ابراهیم علیه السلام ته منډې وهونکي کله چې دی واپس شو او قتل چې د دې الیه او د دې بوتان مات فراته دي او هغه غټ بوت چې کم دی جوړ کړو دا هغه پاغه اوګه باندې هغه د ماتولو هغه اله چې ابراهیم علیه السلام په سماتول کړیو ای ول په اوګه باندې خو دی وا ان چې دی کله رالل نو منډې والی ابراهیم علیه السلام طرف ته چې تفوس تیو کې قال اتعبدون ما تنحتون چې ابراهیم علیه السلام سره کرال نه ورته وی تاسو عبادت کوئ دا هغه سیز چې تاسو یې توګی والله خلقکم وما تعملون والله پیدا کړی دی او هغه چې تاسو کوم عمل کوئ په خپله دې جوړ کو په خپله دې اوتوګو نو اوس رالی او دا هغه عبادت کوي زمونږ هم دغه الله په خپل لاسونه په قبر کېدو او دا رنګي خازي په ودرو او بیا دغه قبر د پاسه سوک شالونه غوړی سوک چې کم دی الته دیوي او لاټینونه بلې او سوک الته رمضان شوی او سوک دغه نه غیر چا پیره ګرځي او سوک یې الله تبارک وتعالى ته وسیله کوي نو په خپل دی په قبر کې کې خو دې دو او تا ول خدمتو کو اوس چې کله د قبر کې خو دې دو نو زه چې دا لاست لستونی دی نو دغه رنګ ابراهیم علی السلام ورته تاسو توګلی دی تاسو دا جوړ کړی دی او بیا ورته خدای وای نو ستا جوړ کړي څنګه خدای کی دی شي اغه تا جوړ کو نو چې تی جوړای نو هغه الہ څنګه شو الہ خو هغه دی چې هغه د ټولو رب دی او هغه سره پیدا کړی دی او ورپسې وای والله خلقکم الله پیدا کړی تاسو دا ته چې پلاسو باندې توګل کوي دا تعالی دا طاقت چا درکړي او دا غټي او د سيزونه چا پیدا کړی دي تاسو پیدا کړی یې و ما تعملون هغه چې تاسو کوم عمل کوي زکا چې افعال دا د الله تبارک وتعالى پیدا کړی دي خو اکتساب د چا دی د بنده دی کسب بنده کوي نو سيزونه اگر چې الله تبارک وتعالى پیدا کړی دي خو انسان چې کم دی کسب کوي د دې وجنا ابي هريره رضی الله تعالی عنه حدیث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله خالق كل صانع وصنعته والله خلقكم وما تعملون الله تبارك وتعالى خالق دې د اريو چې څه پیدا شوی دی په دې دنیا کې دا ټول د الله تبارك وتعالى پیدا کړی دی او د الله تبارك وتعالى اور اوستی دی رالی گلی دی دنیا تا الله تبارک وتعالى تاسو پیدا کړی او تاسو چې کوم عمل کوي هغه عمل پیدا کړی دی خو کسب انسان اختیار کی ولی چې دوه لارې الله تبارک وتعالى رالی گلی دی دا لار غلطه ده دا لار صحیح ده صحیح لار باندې کته زی او ته به ماته را رسې او که په غلط لار زی نو الله ته نشي رسیدی نو ناکام شوې نو غلط لار دې اختیار کړه. قال ابن له بنيانا نو وی دی چې جوړ کړي د پاره آبادې فالقوه فی الجحیم نو غرزوی دلرا په منځ د اور کې چې کله ور سره سره دلیل او جواب د حق په مقابله کې نو نو زر دمکی ور کوي چې اور ته اچوي او اور د پاره تیارې شروع کو. نو یو مقصد دا و چې د نزان بیغمه کو او دویم مقصد دا و چې په دې سره د خلکو په زړونو کې زمنګ د الیها او قدر او قیمت او احترام پیدا شي چې وګوره چا چې مقابله کولا هغه سره موږ سو کړو. نو چې خلکو کې دی هغه مقام پیدا شي او دا رنگي درې موجدا چې آینده د پاره سوګ داسې حرکت کوي وګوره موږ به دا نمونه سزاګانی ورکو. نو د دې وجه نه وی ور کې وګرځوي فارادو به کیدن اراده وکړه په دما د تدبیر فجعلناهم الاسفلین نو وګرځول موږ دی لره ذلیلا. وقال او فرمایل ابراهيم عليه السلام اني ذاهب نازلن كيم الى ربي د پاره د دین درب زما سيهدين زردي چ توفيق بکرا کرمالرا. اوس چ کله ابراهيم عليه السلام د پاره اور او اور ته وګرځول شو او داغي باوجود الله تبارک وتعالى ابراهيم عليه السلام سلامتيا والا بچ کو نو اوس دا ټیم دی ایمان راوړلو کنو چیر منګ اور لا ګولیو منګ خو د ابراهيم عليه السلام چې کله منګ خپل تہوار ل لړو او واپس رالو نو چې منګ ته خدایان وانو هغه ټول مات پراتو او د ابراهيم عليه السلام الهه خو منګ منونه نو چې نی منو او ورته منګ وغورځو نو خپل الهه څنګه بچ کو. نو دا وخت ایمان راوړو جو کنه خو توفیق د چا په اختیار کې دی او دا رنګ د زړونو په حال سو خبردار دی الله تبارک وتعالى. نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى وی ذلیل مې کړو او ابراهيم عليه السلام پوښتنه چې دا به ایمان سره د دې دومره غټي معجزې نه چې الله تبارک وتعالى ز سمره د دید بل شوی ور کې محفوظ او ساتلم نو دا به ایمان نه راړي زه ته هجرت کوم. نو دا الله تبارک وتعالى د پاره هجرت کوي او د هجرت سره د الله په حضور کې دعا غواړي ربي هب لي من الصالحين اے رب زما او بخي ماته د نیکانو نه. نو دلته تفسیر قرطبي معنی کوي هب لي سشي ولدن صالحان یا الله او بخي ماته بچي نیک من الصالح بچي نیک من الصالحين د نیکانو نه. فبشرناه بغلام حليم نو زیر ورکه موږ د لره پالک بردبار باندې. فلما بلغ معه السعي نو ارکله چې ورزید د سره منډو تړلو تا قال نو فرمایل ابراهيم عليه السلام يا بني اي بچيا اني ارى في المنام زوينم په خوب کې اني اذبحو کا چې زه حلالوم تا لرا فانظر ماذا ترى نو ګورا تاسو رايدا. قال نو فرمایل ورتا بچي اسماعيل عليه السلام یا اب تفعل اے بابا جانا ہوکا ما تو عمر آغا چتا تا حکم کی گی ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین زردے چی اوبا ممال را کدو اللہ خوا خشید صبر کون کو نا. دلتا ابراہیم علیہ السلام خوب وینی او خوب دا انبیاء علیہ السلام دا وحی رؤی الانبیاء وحی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې خوب لیدل د انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دا وحی دا. او دارنګي کنوز الحقائق کې مناوی او احکام القرآن کې ابن العربی ذکر کوي چې خوب د انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام به تور د وحی. او په حدیث کې هم د نبی علیہ السلام راضی فرمای ان معاشر الانبیاء تنام اعیننا ولا تنام قلوبنا زمنګا انبیا چی دی نو زمنګا سترګي ودکیږي خو زمنګا زړونه نه ودکیږي. اگر چې د خوب په حالت کې وو نو زمنګا سترګي ودی خو زړونه زمنګا ویخی د انبیا علیه الصلاۃ والسلام. نو د دې وجه نه د انبیا علیه الصلاۃ والسلام خوب دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه یو قسم لا د توحی وشوا چې تخپل زوی علال کا نو د زوی سره مشوره کوي چې و بچیا ستا به سرای او وګوره د الله تبارک وتعالى نه په بوډاوالی کې بچي غوخته او الله ول بوډاوالی کې ورکو او سره د دینه چې هجرت وکړو خو الله تبارک وتعالى په امتحان کول غوختل نو د زوی د حلالولو لپاره الله تبارک وتعالى په امتحان راوستي دا او دې امتحان ته الله په خپل غټ امتحان ویلی دي او فرمایلی دي ها چې دا ډېر غټ امتحان او چې الله تبارک وتعالى په د باندې وکړو نو د دې وجینا ازوی سره مشوره کوي ابي هرستو ان شاء الله نور د دې تفصیل وکيږي چې کله بچي د لالولو لپاره او پس مکه باندې غرزولو لپاره دا غي ذکر وکيږي ان شاء الله وان من شيعتي او یقینا د ډلې د نه ل ابراهيم ابراهيم عليه السلام اس جاء ربه کله چراغ خپل رب ته بقلب سليم بزړو پاک د شرک نه از قال لی ابیه کلی چو خپل پلار ته وقوم خپل قوم ته ما ذا تعبدون د سشي عبادت کوي تاسو ایف کن الهتن آیا د دروغو کار سازان دون الله سیوا بيد الله تعالی نه تريدون تاسو اراده کوي وما ظنكم برب العالمين نسدي گمان تاسو خیال تاسو پر رب العالمين مان دي فنظر نظره في النجوم نو قتل وکړو قتل پستورو کې فقال اني سقيم نو ابراهيم عليه السلام چې بيمارې ما فتولوا عنه مدبرين نو وړید ابراهيم عليه السلام د دینه شا کون کې فراغ الى الهتهم نو راغ الهه د دوی ته فقال الا تاكلون نو فرمایل ابراهيم عليه السلام تاسو ولې خوراک نه کوي ځکه چې دی خوراک مخې ته خې او د خلکو کنه فما لكم لا تنطقون ولې تاسو خبرې نه کوي ولې تاسو خبرې نه شي کولی فراغ عليهم ضربا باليمين نو راغ په دی باندې په هلو مضبوط باندې يمين خې طرف نه مراد مضبوط طرف او مضبوط وهل فاقبلوا اليه يزفون نو راغل د ابراهيم عليه السلام تمنډي وهن کی قالا نو ابراهيم عليه السلام اتعبدون تاسو عبادت اي تاسو عبادت کوي ما تنحتون دا هغه چې تاسو یې توګي د قانونه والله خلقكم الله پیدا کړی تاسو ما تعملون هغه چې تاسو کوم عمل کوي قالوا ابن له نو دي چې جوړ کړي د لپاره بنیان نه اباده فالقوه في الجحيم نو غرزوي د لره په منځ د اور کې فارادوا به قیدا اراده وکړه دی په ابراهيم عليه السلام باندې تدبیر د چل د ګیرولو فجعلناهم الاسفلين نو غرزل من دي لره ذليلا لاندې وقال او ابراهيم عليه السلام اني ذاهب زتلن كم الى ربي دبار د دين درب زما سيهدين زردي چ توفيق پراكي مالرا زردي چ لار بو خيماتا چ كما يعني كم ترب ت زروانه ما غلار برات سمكي لك سنگ چ فلسطين ت لار ربي هب لي من الصالحين اي رب زما او بخيماتا دني كانونا فبشرناه بغلام حليم نذير وركمن دلرا پالک بردبار ماندي فلما بلغا نوركل چورسيد ما هو سايد سرا دمندي تلتا قال نويل ابراهيم عليه السلام يا بني اي بچيا اني ارى في المنام زوينم بخوب كي اني اذبحك جزالا لوم تعال رفنظر ماذا ترى نو گوراستا سرايدا قال نو فرمائل ورتا بچي یا ابت افعل ای بابا جان او کما تو عمر اغه چتا ته حکم کیږي ستجدنی ان شاء الله زردی چوب مال رک خوشی د الله تعالی من الصابرین د صبر کوونکو نه د صبر نه کو نه